בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי הלכות אור החיים חלק שני הלכות נטילת ידיים הלכה ד' על פי התורה תקעו תוכחה בסימן ח' בליקוטי תניאנה עיין שם כל התורה מראשה לסופה והכלל בקיצור גדול המוכרח לענייננו שצריכים להכניע מזונה דגופה שהוא בחינת עקב וסב ולהגביר מזונה דנשמתה וזה זוכין על ידי שממשיכין כל הניגון והשיר שיתער לעתיד שהוא בחינת הכל המשקה את הגן שעל ידי זה גדלים כל היראות והריחות שהם מזונה דנשמתה בחינת את קולך שמעתי בגן ועירה שזה הכל הוא בחינת נער היוצא מעדן להשקות את הגן וכו' והוא בחינת הכל כל יעקב שהוא מכניע עקב דסיטרא אחא בבחינת וידו אוחזת בעקב עשיו ואין שם היטב. ולזכות לזה הכל הוא על ידי התפילה בבחינת דין של הבעל כוח, שעל ידי זה מוציאים מהסיטרא אחא כל הקדושה וכל ממי הדעת שבלעה ונתגלה הדעת דקדושה בבחינת כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. ועל ידי זה נעשים גרים ונתגלה כבודו יתברך. ועל ידי זה נמשך הנבואה, ועל ידי נבואה נתברר המדמה, ועל ידי ברור המדמה, על ידי זה עיקר חיזוק האמונה הקדושה. ואז זוכין לאמונה שלמה בחידוש העולם, שאי אפשר להשיגו בדעת כי אם על פי אמונה, שזה עיקר יסוד האמונה הקדושה להאמין שהשם יתברך ברא את העולם יש מעין המוחלט. ועל ידי אמונה זו זוכין לחידוש העולם של העתיד. ואז התנהג העולם בבחינת ארץ ישראל. כי עיקר קדושת ארץ ישראל הוא על ידי בחינת כוח מעשיו יגיד לעמו. דהיינו על ידי אמונת חידוש העולם בחינת בראשית ברא אלוקים את השמיים וכו'. כמו שפרש רשי שם שבשביל זה פתח בבראשית משום כוח מעשיו יגיד כדי שיוכלו לכבוש ארץ ישראל. נמצא שעיקר קדושת ארץ ישראל הוא על ידי שמאמינים בחידוש העולם. דהיינו שהשם יתברך ברא את העולם יש מאין, כמו שכתוב בראשית ברא וכולי כנ"ל. ועיקר קדושת ארץ ישראל, ששם מתגלה השגחתו יתברך, בבחינת תמיד עיני השם אלוקיך בא וכולי, ולעתיד שיתנהג כל העולם בבחינת ארץ ישראל כנ"ל, אז יתנהג כל העולם רק על ידי השגחה לבד ויתבטל הטבע לגמרי. ואז יתאר שיר של השגחה ונפלאות. וזה השיעור בחינת כל הנ"ל, המשקה את הגן, שעל ידי זה זוכין למזונה דנשמתה ומכניעין מזונה דגופה בבחינת וידו אוחזת בעקב עשיו, עיין שם כל זה היטב היטב כמדברים ארוכים ועמוקים מני ים אין ארוך להם. א' וזה בחינת נטילת ידיים קודם הסעודה. כי אנו בני ישראל עם קדוש, אנו צריכים לקדש את אכילתנו בקדושה גדולה עד שיהיה אכילתנו בבחינת מזונה דנשמתה, בבחינת צדיק אוכל לסוב הנפשו. שזאת האכילה היא מסיטרא דיעקב אבינו, שהוא מכניע מזונה דגופה, שהוא סיטרא דעשיו, בחינת עקב עשיו כנ"ל. ועל כן צריכים קודם האכילה לתאר ולקדש את ידינו במים, כדי שיהיה לנו כוח על ידי זה להכניע מזונה דגופה, ולהגביר מזונה דנשמתה, כדי שיהיה אכילתנו בבחינת מזונה דנשמתה. וזה בחינת נטילת ידיים לסעודה, כי על ידי מצוות נטילת ידיים במים, על ידי זה אנו ממשיכים מימי הדעת הנ"ל, שיוצאים על ידי התפילה של הבעל כוח, כנ"ל, שעל ידי זה זוכים לכל הבחינות הנ"ל, עד שזוכים להמשיך הנהר היוצא מעדן להשקות את הגן, שעל ידי זה נמשך מבחינת מזונה דנשמתה, ומכניעין מזונה דגופה בבחינת וידו אוחזת בעקב עשיו. ובשביל זה נוטלין הידיים דייקה, כי עיקר הכנעת עקב עשיו, שהוא מזונה דגופה, הוא על ידי הידיים דייקה, בבחינת וידו אוחזת בעקב עשיו וידו דייקה. כי באמת עיקר ההכנעה הוא על ידי קדושת הידיים. כי כל הבחינות הנאמרים בתורה הנ"ל כולם נמשכים על ידי בחינת ידיים. כי עיקר המשכת ממי הדעת הוא על ידי תפילה של הבעל כוח הנ"ל. ועיקר בחינת כוח הוא בידיים כידוע בבחינת כוח ידיהם. כי עיקר הכוח של הבעל כוח הנ"ל שמתפלל תפילה הנ"ל, עיקר התכלית הוא שיזכה לכל הבחינות הנ"ל, כדי שיזכה לגלות חידוש העולם בעולם, שידעו ויאמינו כל באי עולם באמת כמו שהוא, שהעולם מחודש, שהשם יתברך ברא את העולם אחר העדר הגמור, ועל ידי זה נמשך הניגון הנ"ל. נמצא שעיקר הוא לגלות אמונת חידוש העולם, שהוא בחינת בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. וכל זה הוא בחינת כוח מעשה וגיד לעמו, שהם בחינת כ"ח אטוון דעובדא דבראשית, שהם ה-28 אותיות שבפסוק בראשית כידוע, שבהם ברא השם יתברך את כל הבריאה. ואלו הכ"ח אטוון הם בחינת כ"ח פירקין דידיים כידוע. נמצא שעל ידי זה הכוח של הבעל תפילה הנ"ל, על ידי זה נתגלה כ"ח אטוון דעובדא דבראשית, שהוא בחינת כ"ח פירקין דידיים שבהם ברא השם יתברך את העולם, כמו שכתוב, אף ידי יסדה ארץ וימיני טיפחה שמיים. וכל זה הוא בחינת התגלות אמונת חידוש העולם, שעל ידי זה נמשך הנהר המשקה את הגן, שהוא בחינת הכל הנ"ל המכניע הכבש אב, ובחינת וידו אוחזת. ועל כן, מחמת שכל זה הוא בחינת ידיים שהם בחינת כוח, בחינת כ"ח אטוון, בחינת כ"ח פירקין דידיים, שעל ידי זה היה חידוש העולם כנ"ל, על כן באמת נמשך זה הכוח לבחינת ידיים דייקה, ועל ידם דייקה מכנעין עקב עשיו בבחינת וידו אוחזת בעקב עשיו וידו דייקה כנ"ל. ובשביל זה נוטלים הידיים דייקה קודם האכילה, כי דייקה על ידי קדושת הידיים יכולים להכניע מזון לדגופה שהוא בחינת עקב עשיו בבחינת וידו אוחזת כנ"ל. ואז זוכין שתהיה אכילה בבחינת מזון הדנישמטה, שזהו בחינת אכילת ישראל שהם זרע יעקב שמכניע עקב עשיו בידיו כנ"ל. כי מימי הנטילה הם בחינת מימי הדעת שעל ידם נמשך הנהר היוצא מהעדן, שעל ידי זה זוכין להכניע מזון הדגופה שהוא עקב עשיו בבחינת בידו אוחזת בעקב עשיו וכנ"ל. ב' ובשביל זה צריך שיהיו המים של הנטילה מים שלא נעשו בהם מלאכה, גם שיהיה הכלי שלם, כי כל המלאכות יש בהם אחיזת הסטרא אחא שנאחזת בלמתת מלאכות שבהם כלולים כל המלאכות שבעולם, כי כל הלמתת מלאכות נמשכים מזוהמת הנחש על ידי שאכל אדם הראשון מעץ הדעת על ידי עצת הנחש, שעל ידי זה נתקלל בזעת הפך תאכל לחם ועיצבון תאכלנה, שמשם נמשכים הלמתת מלאכות כידוע. ועיקר חטא אדם הראשון היה באכילה שאכל מעץ הדעת טוב ורע, דהיינו פגם הנ"ל שאכל מאכל של איסור שהוא בחינת מזון הדגופה, בחינת הכבש אב. כי אדם הראשון כפר בעיקר, כי הנחש התעהו ואמר לו כי יודע אלוקים כי ביום אכולך ממנו וכו'. ואמרו רבותינו ז"ל שאמר להם מן העץ אכל וברא את העולם. נמצא שכפר בחידוש העולם, כי שמע לעצת הנחש שהוא בחינת והנחש היה ערום, נאמר בתורה הנ"ל, שעל ידי כל זה מתגבר הכפירה בחידוש העולם. כי כמו שעל ידי התפילה של הבעל כוח, שהוא מכניע בחינת והנחש היה ערום, כמובן בתורה הנ"ל, על ידי זה זוכין לכל הבחינות הנ"ל, עד שזוכין לגלות האמונה האמיתית של חידוש העולם, שעל ידי זה אכילה בבחינת מזון הדנישמת הכנ"ל, כמו כן להפך חס ושלום, כשמתגבר חס ושלום בחינת והנחש היה ערום, על ידי זה מתגברים הכפירות חס ושלום, ומתגבר חס ושלום דעות האפיקורסים הכופרים בחידוש העולם עמך שמם וזכרם. ואז האכילה בבחינת מזון הדגופה, כי נחלש מזון הדנישמת הכנ"ל, ומתגבר עקב עשיו שהוא זוהמת הנחש בחינת מזון הדגופה. וכל זה הוא בחינת חטא אדם הראשון ששמע לעצת הנחש, בחינת והנחש היה ערום, הנאמר שם בפרשה. וחפר בעיקר חידוש העולם ואכל מעץ הדעת שהוא אכילה דסיטרא אחא, אכילה של איסור שהוא עיקר מזון הדגופה. ועל כן, באמת כשהשם יתברך רצה לרחם עליו ולתקנו, המשיך עליו הכל המשקה את הגן. כמו שכתוב שם בפרשה, את קולך שמעתי בגן ועירה. שעל ידי זה חוזרין ומכניעין מזון הדגופה ומגבירין מזון הדנישמטה, ועל ידי זה התחיל באמת תיקון החטא שלו. אבל עדיין לא נתברר לגמרי שיבוא משיח, כידוע. ועל ידי חטאו גרם למתת כללות, שעל ידי זה צריכים להתייגע ולמתת מלאכות, שהם בחינת בזעת תפך וכו'. נמצא שכל המלאכות, הכלולים בלמתת מלאכות, כולם יש בהם אחיזת זוהמת הנחש, הוא ההפך מכל הנעל, שעל ידו מתגבר חס ושלום מזונה דגופה וכנל. ועל כן המים של הנטילה שצריכים לקדש ולתאר בהם את הידיים, כדי לזכות למזונה דנישמת הכנל, על כן צריכים שיהיה מים שלא נעשה בהם מלאכה, כדי שלא יהיה בהם שום אחיזה מזוהמת הנחש, כדי שנוכל לתאר על ידם את הידיים, כדי שיהיה להם כוח להכניע מזונה דגופה שזוהמת הנחש כנל, ולהגביר מזונה דנישמת הכנל, שהוא בחינת אכילת ישראל שהם בני יעקב וכולי כנל. ג. ועל כן צריכים שתהיה הכלי שלמה, כי המים רומזים על הדעת הנפלא שיתגלה לעתיד, בבחינת ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. ועיקר הדעת הוא לדעת את השם, דהיינו לידע ולהאמין שהוא יתברך יחיד קדמון, הוא היוצר, הוא הבורא יש מאין המוחלט. היינו אמונת חידוש העולם הנ"ל, וכמובן בתורה הנ"ל שעל ידי הדעת, בחינת ומלאה הארץ דעה, זוכין לבחינות הנ"ל, עד שזוכין לאמונה הנ"ל, היינו אמונת חידוש העולם שהוא העיקר כנ"ל. וזה הדעת הנ"ל, שהוא בחינת מים, אי אפשר להשיגו ולקבלו כי אם על ידי כלי שהוא בחינת אמונה, שהוא בבחינת המדמה, כמו שכתוב שם בתורה הנ"ל. כי המדמה הוא הכלי של הדעת האמיתי. כי באמת כל הדעות של כל העולם, אפילו של החכמים וחוקרים גדולים, הכל הוא רק בכוח המדמה. כי דעת האמיתי הוא רק לדעת את השם. וזה לא התחילו עדיין להשיג ולטעום כלל. כי לזה הדעת אין זוכין כי אם צדיקים גדולים ונוראים יחידים שבדורות. אבל לנו אין בנו כוח להשיג הדעת הזה, ואנו צריכים להתחזק רק באמונה שאנו זוכין על ידי ברור המדמה, שנתברר על ידי שאנו זוכין להתקרב לצדיקי אמת, כמו שכתוב בתורה הנ"ל. ועל כן אלו הרשעים האפיקורסים, שאין הרוצים לסמוך על דעת הצדיקים הקדושים. והם בגועל נפשם וטינופם בכל התאוות, הם חפצים לחקור בשכלם המשוקץ, על כן באמת כוח המדמה שלהם מעורב ומבולבל עד שבהם לידי כפירות גדולות או לאמונות כוזבות. כי אי אפשר לנוק ולשאוב מהדעת הקדוש, כי אם על ידי שזוכים לקדש ולברר את המדמה על ידי התקרבות לצדיקים אמיתיים, שעל ידי זה המדמה מבורר, ואז זוכים לאמונה שלמה דקדושה. כי עיקר האמונה הוא בהמדמה, כי במה שהשכל מבין אין צריכין אמונה, חמבואר בתורה הנ"ל. וזה המדם המבורר, שהוא בחינת אמונה, הוא בחינת כלי ששואב ומקבל ממי הדעת. וזה מרומז בתורה הנ"ל שכתב שם בסוף, שכל התארים והשבחים שאנו מתארים אותו יתברך, כולם הם בבחינת המדם. וזה בחינת ליום חגנו, בחינת ובמחוגה יתוארהו, עיין שם. וזה בחינת כלי. כי הפירוש הפשוט של הפסוק, ובמחוגה יתוארהו, נאמר על עשיית כלי, כמו שכתוב שם, יעשהו במקצורות ובמחוגה יתוארהו. ושם מדבר מגנות אמונות כוזביות שמאמינים בעבודה זרה. עץ ואבן מעשה ידי אדם, שזהו בחינת כלים דסיטרא אחרא, שהם אמונות כוזבות שמאמינים בעץ ואבן ממש. אבל על כל פנים, מבואר שם שהפסוק מדבר מעשיית כלים. ולהפך, בקדושה אמונה הקדושה בהשם יתברך שהוא בבחינת המדם המבורר, שעל ידי זה זוכין לתאר ולשבח אותו יתברך בתארים ושבחים הגונים כראוי. כל זה הוא בחינת כלי ברוחניות, כי התארים והשבחים שמתארים ומשבחים אותו הם כלים לקבל השגת אלוקותו כל אחד כפומה דמשער בליבה. כי באמת לית מחשבה תפיסה בכלל, רק על ידי תפילות ושירות ותשבחות, דהיינו תארים ושבחים שנתן לנו ברחמיו רשות לתארו ולשבחו בהם, על ידי זה יש לנו כוח להמשיך עלינו אמונה הקדושה, שעל ידי זה נעשין בחינת כלים לקבל בהם השגת אלוקותו כל חד כפום מד משאר בליבה. ועל כן צריכים שתהיה הכלי של נטילת ידיים בשלמות בלי שום פגם וחיסרון, כדי שתוכל לקבל ולהכיל את המים שהם בחינת ממי הדעת הנ"ל, שהוא הדעת שהתגלה לעתיד, שאי אפשר לקבלו כי אם על ידי כלי שלמה שהוא בחינת מדם מהמבורר ומתוקן. כי כשהכלי פגומה ושבורה היא בבחינת בורות נשברים אשר לא יכילו המים, שנאמר על עובדי כוכבים הכופרים שיש להם אמונות כוזבות, על כן צריכים שתהיה הכלי שלמה כדי לקבל על ידה ממי הדעת הנ"ל, שעל ידי זה זוכין לאמונת חידוש העולם כנ"ל, שעל ידי זה עיקר הכנעת מזונה דגופה, וזוכין למזונה דנשמתה שזה עיקר כוונת הנטילה כנ"ל. ד. ובשביל זה מים מטהרין מכל הטומאות, ואי אפשר לכנוס לשום קדושה בלי מים, כגון הכהנים בעבודתם, וכן בבוקר בקומו, וכן קודם תפילה ותורה צריכים לטבול או ליטול ידיו במים, וכן כל הטמאים אין המולים מטומאתם כי אם על ידי מים. כי מים מרמזים על הדת של חידוש העולם, כי מים קדמו לכל הבריאה, כי התחילת הבריאה היה המים, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. נמצא שעיקר חידוש העולם התחילו מן המים, ועל כן שם עיקר שורש הדת של חידוש העולם, שעל ידי זה עיקר הטהרה, ורק על ידי זה נכנסים בעבודת השם. כי זה עיקר יסוד האמונה הקדושה, להאמין בחידוש העולם, בחינת בראשית ברא אלוקים, שהוא התחלת התורה, וזה עיקר הקדושה והטהרה. כי להפך, כל הטומאות נמשכים מזוהמת הנחש שהביא מיתה, שמשם עיקר הטומאה. ועיקר זוהמת הנחש הוא הכפירה של הכופרים בחידוש העולם חס ושלום. ועל כן מים שהם בחינת נמי הדעת הנ"ל, שעל ידי זה נמשך אמונת חידוש העולם, על ידי זה כל הטהרות שבעולם. ואי אפשר לכנוס לשום עבודה וקדושה כי אם על ידי מים. כי כל הקדושות וכל העבודות השם תלויים באמונה זו של חידוש העולם, שזוכין להמשיך על עצמו, על ידי טהרה במים או על ידי טבילה או נטילה כפי הדין. כי על ידי הטהרה במים ממשיכים על עצמו בחינת טהרת ממי הדעת שיתגלה לעתיד, שעל ידי זה זוכין לאמונת חידוש העולם שהוא יסוד התורה והעבודה כנ"ל. וזה בחינת ארבע צומות על חורבן בית המקדש, שנמשך על ידי חטא המרגלים שבחו בליל תשעה באב, שפגמו בארץ ישראל, ששם מתגלה אמונת חידוש העולם. והם שפגמו בזה, על ידי זה התגבר חס ושלום זוהמת הנחש, מזונה דגופה כנ"ל. על כן צריכים לצום כדי להכניע מזונה דגופה. כי כשזוכים לאמונה שלמה אין צריך לצום, כי על ידי האמונה זה היה אכילה בבחינת מזונה דנשמתה, שזו בבחינת אכילת ארץ ישראל, אכילת ישראל הקשרים, בבחינת אכילת שבת. כי על ידי אמונה עיקר ברור האכילה כמובן במקום אחר, בבחינת הוא רואה אמונה. אבל על ידי שפגמו בית ישראל ופגמו באמונה כנ"ל, על כן צריכים לצום להכניע מזונת הגופה על ידי הצום. וזה בחינת איכה שאומרים בתשעה באב. וזה בחינת איכה יועם זהב. כי עיקר הקינות הם על הסתלקות הצדיקים האמיתיים ששקולה כפליים כחורבן בית המקדש. ועל ידי זה אנו עכשיו כצון אשר אין להם רואה. כן, אנו יודעים מי הוא הצדיק האמת, ואנו צריכים לצרוק ולחפש ולבקש אייכה. אייכה הצדיק האמת שנחשך אורו אצלנו שאין זוכין לידע ממנו. שזהו בחינת יועם זהב, שהצדיק האמת הנחמד מזהב יועם ונחשך אורו אצלנו. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל שירמיה היה מקונן איכה יועם על הסתלקות הצדיק יאשיהו. וכן בכל דור ודור הוא מרמז על הסתלקות והתעלמות אור הצדיק האמת שבדו. וזהו איכה יועם זהב כנ"ל, שנחשך אורו אצלנו ואין זוכין להנות מאורו. ולא די זה כי אם עוד נוסף יגון על מכאובנו, כי גם ישנה הכתם הטוב. שהצדיק האמת הנמשל לכתם הטוב כל כך נחשך אורו מישראל, עד אשר נשתנה האמת לגמרי. כי אומרים לרע טוב ולטוב רע, וזהו ישנה הכתם הטוב, שנשתנה הכתם הטוב שהוא הצדיק האמת, שמדברין עליו כל הרעות, ומשנין ומחליפין האמת בשקר. ועל ידי זה תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות, שזה נאמר על הסתלקות והתעלמות הצדיק שהוא בחינת ראש בית, ומתגברין המפורסמים של שקר שהם בחינת ראש כל חוצות, כמו שכתוב בתורה בראשית לעיני וכו'. וזהו בני ציון היקרים, כמו שכתוב שם בהספד בפרשת אלה תולדות נוח, חיין שם בסימן הנ"ל. וזהו גם תנים חלצו שד, שזו בחינת רחמנות דסתרא אחרא, כמו שכתוב בתורה תיקעו תוכחה הנ"ל, שעל ידי זה מתגבר חס ושלום בחינת והנחש היה ערום, שעל ידי זה נמשך כל הצרות הנ"ל עד שאין יודעין מהצדיק האמת. כמובן לאל, שכשמכניעין זוהמת הנחש ובחינת גם תנים חלצו שד, על ידי התפילה של הבעל כוח, אזי זוכין לכל הבחינות הנ"ל עד שנתברר המידע מעל ידי הצדיק האמת כנ"ל. ולהפך, להפך חס ושלום, ואז אין יודעים איכה, איפה אור הצדיק האמת, ועל זה אנו מקוננים איכה יועם זהב, שנאמר להסתלקות והתעלמות אור הצדיק, שזה נמשך מבחינת גם תנים חלצו שד כנ"ל. אבל על ידי הקינות והצעקה איכה, אנו זוכים שיתגלה לנו אורו ונזכה לאמונה שלמה עד שיתאר השיר של העתיד, שאז תגדל השמחה מאוד. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, סיסו איתה מסוס כל המתאבלין עליה וכו'. וזהו בחינת שבת חזון, חזון דייקה, היינו נבואה. כי עיקר התיקון שאנו צריכים עכשיו הוא לחזור ולהמשיך השפעת הנבואה, שעל ידי זה עיקר ברור המדמה, שעל ידו שלמות האמונה כנ"ל. כי בשבת עיקר התיקון, כי שבת אגין עלוי, על אדם הראשון, שפגם בכל הנעל, ושבת אגין עלוי, ועל כן קוראים את זה השבת שקודם תשעה באב, שבת חזון. להורות שאנו צריכים עכשיו בשבת הזה לתקן בחינת האמונה, שעיקרה תלויה בנבואה, כמו שכתוב בתורה הנ"ל, ועל כן נקרא שבת חזון לשון נבואה כנ"ל. ו. וזה בחינת מה שכתב רבנו ז"ל בספר א'-ב' החדש, אות צדיק סימן ח', שעל ידי הזכרת שמות הצדיקים יכולים להביא חידוש במעשה בראשית. דהיינו לשנות הטבע. כי מבואר בתורה תיקון תוכחה הנ"ל שכל צדיק יש לו בחינת רוח נבואה, רוח הקודש, שעל ידי זה נתברר המדמה של כל המתקרבים אליו, ועל ידי זה זוכין לאמונת חידוש העולם, ועל ידי אמונה זו יהיה חידוש העולם לעתיד, שאז יתנהג העולם בבחינת ארץ ישראל, דהיינו בבחינת השגחה ונפלאות שלא כדרך הטבע, אין שם כל זה היטב. ועל כן, על ידי שמזכירים שמות הצדיקים, על ידי זה מעוררים הרשימו שלהם, כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר, שעל ידי שמספרים מצדיקים נתעורר הרשימו שלהם. ועל כן, על ידי הזכרת שמותם נתעורר כוח הרשימו שלהם של מעשיהם הטובים. בעיקר כוח מעשיהם הטובים של הצדיקים הוא, שעל ידי מעשיהם הטובים זכו לבחינת רוח הקודש, והמשיכו על ידי זה אמונת חידוש העולם כנ"ל. ועל כן על ידי הזכרת שמותם בוודאי יכולים להביא שינוי במעשה בראשית, דהיינו לשנות הטבע. כי על ידי הזכרת שמותם של הצדיקים מתעורר כוח הרוח הקודש שלהם, ונמשך אמונת חידוש העולם בעולם, שעל ידי זה נמשך הערה מחידוש העולם של העתיד שיהיה על ידי זה כנ"ל. שעל ידי זה יתנהג העולם בבחינת השגחה ונפלאות שלא כדרך הטבע, ועל כן בוודאי יכולים לשנות הטבע על ידי זה. וזהו שכתב רבנו ז"ל, שצריכים לכתוב לעצמו שמות הצדיקים לזיכרון, כמו שכתוב באלף בית הישן, או צדיק סימן י"ט. מי שהשם יתברך חשוב בעיניו, יכתוב לעצמו בספר שמות הצדיקים והתנאים והיראים לזיכרון. כי צריכים לכתוב שמותם לזיכרון, כי עיקר הכוח של הצדיקים שמגלים אמונת חידוש העולם כנ"ל, הוא על ידי שמבררין הכוח המדמה על ידי בחינת רוח הקודש, רוח נבואה שלהם, כמו שכתוב שם בתורה הנ"ל. כי עיקר האמונה הוא על ידי ברור המדמה כנ"ל. ועל כן צריכים לכתוב בספר שמות הצדיקים לזיכרון. כי הכתב הוא בשביל זיכרון, כמו שכתוב, כתוב זאת זיכרון בספר. והזיכרון הוא בכוח המדמה, כמו שכתב רבנו זה על מקום אחר. והשם הוא בחינת זיכרון, כמו שכתוב, לשמך ולזכריך תאוות נפש. וכמו שכתוב, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור. וכתיב השם שמך לעולם, השם זכריך לדור ודור. על כן, על ידי שמות הצדיקים שהם בחינת זיכרון, בחינת זכר צדיק לברכה, כי עיקר הזכר שנשאר מכל הצדיקים הוא שמם הקדוש, שנשאר זכרם בעולם לברכה, על כן על ידי הזכרת שמותם הקדושים, אשר שמו יתבח משותף בשמם, על ידי זה מבררין המדמה. כי שמם הקדוש הוא בחינת זיכרון, שהוא בחינת המדמה, על כן נתברר המדמה על ידי זכר שמותם הקדושים של הצדיקים, שכל עבודתם לברר המדמה וכולי כנל. ועל כן הזכרת שמותם מסוגל לזה ביותר, כי שמם בעצמם הוא בחינת ברור המדמה, כי שמם הוא בחינת תיקון הזיכרון שהוא תיקון המדמה, ששם הזיכרון כנל. ועל כן צריכים לכתוב שמותם בספר דייקה, כי הכתב הוא לזיכרון בחינת כתוב זאת זיכרון בספר, שעל ידי זה נתברר המדמה כנל. ועל כן, כל דברי הנביאים צריכים לכתוב בספר, כי כל 24 ספרי הנביאים הם בחינת תורה שבכתב שאסור לאומרם בעל פה. כי נבואה הוא ברור המדמה כנל. על כן צריכים לכותבם דייקה, כי הכתב הוא בחינת זיכרון שהוא בחינת ברור המדמה כנל. שזהו בחינת כתיבת שמות הצדיקים לזיכרון. כי כל זה הוא בחינת ברור המדמה שנתברר בזכות וכוח הצדיקים כנל. שעל ידי זה זוכין לאמונת חידוש העולם, שעל ידי זה משנין הטבע כנל. זין. וכל זה זוכין על ידי התפילה בבחינת דין של הבעל כוח. כמבואר היטב בתורה הנ"ל, שעל ידי התפילה של הבעל כוח זוכין לעשות קירים ולהרבות כבודו יתבח, ולהמשיך נבואה, שעל ידי זה נתברר המדמה, נמצא שכוח המצדיקים שמבררין המדמה נמשך מהתפילה של הבעל כוח הנ"ל, שעל ידי זה זוכין לרוח נבואה, שעל ידי זה מבררין המדמה כנ"ל. וזה שנשמח פרשת שאו את ראש בני ישראל לפרשת פנחס בן אלעזר וכו'. כי פנחס השיב חמת השם מטבח והמתיק הדין מישראל על ידי התפילה בבחינת דין שהתפלל, בבחינת ויעמוד פנחס ויפלל ותעצר המגפה. כמבואר היטב בתחילת התורה הנעליין שם. ועל כן תכף אחר זה שהזכיר הכתוב גודל הכוח של פנחס שישיב את חמתו וכו', שכל זה היה על ידי התפילה בבחינת דין שלו כנ"ל, שעל ידי זה נעשין כל הבחינות הנ"ל, שמשם מקבלין הצדיקים רוח נבואה, שעל ידי זה נתברר המדמה, וזוכין לאמונה ולחידוש העולם של העתיד, שזהו בחינת ארץ ישראל, שבשביל זה מסוגל מאוד להזכיר שמות הצדיקים כנ"ל. וזה בחינת פרשת שאו את ראש בני ישראל למשפחותם, ששם מזכיר שמות כל הצדיקים שהם ראשי אבות בני ישראל, אשר השם יתברך שיתף שמו בשמותם, כמו שכתוב החנוכי, הפלוי, כמו שפרש רש"י, שמי מעיד עליהם, נמצא, שכל השמות של המשפחות הנזכרים שם בפרשת פנחס, כולם הם בחינת שמות הצדיקים ששמו יתברך משותף בהם. ועל כן מה טוב ויפה סמיכת פרשה זו לעניין פנחס בן אלעזר, שהוא הבעל כוח שהתפלל תפילה בבחינת דין, שממנו נמשך הכוח של הצדיקים, אשר מחמת זה מסוגל הזכרת שמותם כנ"ל. ועתה, מה יפה אף נעים, שנשמח תכף לזה פרשת ירושת ארץ ישראל. כמו שכתוב שם, לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות, לשמות מטות אבותם ינחלו. כי כל הבחינות הנ"ל הם בחינת ארץ ישראל כחידוש העולם של העתיד, שזוכין על ידי כל הנ"ל ובבחינת ארץ ישראל כנ"ל, והבן היטב. וזהו לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות דייקה, לשמות מטות אבותם דייקה. היינו בחינת שמות הצדיקים שעל ידם נתברר המדמה וזוכין לאמונה, ועל ידי זה זוכין לחידוש העולם של העתיד שהוא בחינת ארץ ישראל כנ"ל והבן היטב. ועל כן אין חייבים בנטילת ידיים כי אם על פת שמברכין עליו מוציאו ברכת המזון. והמוציאו ברכת המזון אין מברכין אלא על חמשת המינים שנשתבחה באמרת ישראל, שעיקר מצוות ברכת המזון הוא רק לברכו יתבח שנתן לנו ארץ ישראל. כמו שכתוב, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה. כי עיקר קדושת האכילה הוא על ידי ארץ ישראל, שהוא בחינת חידוש העולם של העתיד. שעל ידי זה נמשך הניגון של העתיד. שעל ידי זה זוכן שתהיה האכילה בבחינת מזון הדיניש מתקנל. שבשביל זה עיקר מצוות נטילת ידיים כנל. ועל כן עיקר נטילת ידיים הוא על חמשת המינים דייקה שחייבים עליהם ברכת המזון שהם שבח ארץ ישראל. כי עיקר נטילת ידיים להמשיך בחינת ארץ ישראל על ידי ממי הדעת כדי לזכות להניגון הנ"ל, כדי שתהיה האכילה בבחינת מזון הדיניש מתקנל. ועוד יש בזה כמה דברים, השם יתבח זכנו להמשיך אמונה שלמה בעולם ונשוב לארץ ישראל במהרה בימינו, ויקוים תבואי תשורי מראש המנה במהרה בימינו אמן. המשך, הלכות בציעת הפת. ט. ועל כן הם חמשת המינים כנגד הידה השישי, שכל העולם היה תלוי את שישה בסיוון שקיבלו ישראל את התורה, שהיא בחינת נבואה, שעל ידי זה נתגלה חידוש העולם כמבואר בהתורה הנ"ל. נמצא שהידה השישי מורה על חידוש העולם, ומשם עיקר קדושת ארץ ישראל, שמקבלת קדושתה על ידי כוח מעשה וכו', על ידי שיודעין שהשם יתברך ברא את העולם בבחינת בראשית ברא וכו', כמו שכתוב שם בתורה הנ"ל. ומשם, מבחינת ארץ ישראל, בחינת חידוש העולם שנתגלה על ידי הידה השישי, משם מקבלים בחינת חמישה מינים שהם שבח ארץ ישראל. כי חמישה מינים כנגד הידה השישי, שעל ידי זה עיקר קדושת ארץ ישראל, שמשם מקבלים החמישה מינים כוחם לזון ולהסביע את האדם בבחינת מזון הדנישמתה, שמשם עיקר הסביעה האמיתית, בבחינת צדיק אוכל לסובה נפשו. ועל כן חמישה מינים דייקה יש להם כוח להסביע את האדם, כי הם מקבלים כוח מארץ ישראל מבחינת הידה השישי, מבחינת אמונת חידוש העולם, שמשם נמשך מזון הדנישמתה, שמשם עיקר הסביעה. כי במזון הדגופה שהוא בחינת אכילת עשיו, אכילת עשית רעך, נאמר ובטן רשעים תחסר. אבל מזון הדנישמתה שם עיקר הסביעה, בחינת צדיק אוכל לסוב הנפשו. כי מזון הדנישמתה הוא בחינת השם רואי לו יחסר, בחינת כי אין מחסור ליראיו, כמו שכתוב בתורה הנ"ל. הפך מזון הדגופה שהוא בחינת אכילת רשעים, שהוא בחינת ובטן רשעים תחסר כנ"ל. ועל כן גם בגשמיות עיקר הסביעה הוא, אלה חמשת המינים שהם עיקר הלחם שסועד הלב שחייבים עליהם המוציאו ברכת המזון. כי הם חמישה מינים שהם שבח ארץ ישראל שנמשך בהם קדושת ארץ ישראל. מבחינת אמונת חידוש העולם שנתגלה על ידי הידה השישי. אשר בשביל זה הם חמישה מינים כנ"ל. ועל ידי זה שהם בבחינת ארץ ישראל, על ידי זה הם בבחינת מזון הדנישמתה ביותר ועל כן עיקר הסביעה על ידם וכנ"ל. וזה בחינת הידה המוצי, שצריכים להטעים הידה המוצי, כמו שהזהירו רבותינו ז"ל. והפליגו מאוד בזוהר הקדוש בעניין הידה המוצי. כי הידה המוצי הוא בחינת הידה השישי, שמורה על חידוש העולם, שעל ידי זה עיקר תיקון האכילה דקדושה בבחינת מזון הדנישמתה כנ"ל. וזהו שסמכו רבותינו ז"ל לברך המוצי בהה, על שם המקרא המוציא אתכם מתחת צילות מצרים. כי באמת כול אחד. כי פסוק המוציא אתכם מתחת צילות מצרים, דהיינו יציאת מצרים, הוא מורה על חידוש העולם. כי בשעת יציאת מצרים נתגלה חידוש העולם על ידי האותות והמופתים, כמובן בכל הספרים. גם כי עיקר יציאת מצרים הייתה בשביל קבלת התורה, כמו שכתוב, בהוציאך את העם ממצרים תעבדון וכו'. בעיקר התגלות חידוש העולם היה על ידי קבלת התורה כנ"ל. נמצא שפסוק המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים מורה על חידוש העולם. ועל כן משם למדו רבותינו ז"ל הידה המוציא שהוא עיקר תיקון, שהוא מורה על חידוש העולם, שזהו עיקר תיקון האכילה בבחינת מזון הדנישמתה כנ"ל. י. וזה מה שצריכים לדקדק לברך המוציא על לחם שלם. ויש לו חשיבות ודין קדימה להשלם על החסר. כי אכילת ישראל צריכה להיות בבחינת מזונה דנשמתה, שבחינת שלמות בלי חסרון. בבחינת השם רואי לו יחסר, נאמר במזונה דנשמתה. בבחינת כי אין מחסור ליראיו. ועל כן יש חשיבות ללחם שלם, כי הוא סמוך יותר לבחינת מזונה דנשמתה, שהוא שלם בלי חסרון, בחינת כי אין מחסור ליראיו כנל. ועל כן באמת, בני פריצי עמנו, ההולכים בדרכיהם של עובדי כוכבים, אין מניחים לחם שלם לסעודה כי עם פרוסות, כדרכי עובדי כוכבים. כי בכל תנועותיהם הם רוצים להראות שעוקרים עצמם מידת ישראל, אשר אצלנו יש חשיבות ללחם שלם לברכת המוציא, כמו שכתוב בשולחן ערוך, ואלו הרשעים מגלין שכל מזונותם הוא מזונה דגופה, בחינת אכילת עשיו, שהוא אכילת הרשעים שאין שם שלמות. כי אכילתם הוא בבחינת בטן רשעים תחסר, כי אין להם אמונה. ועל כן, אינם זוכין למזונה דנשמתה שנמשך מהאמונה כנל. אבל אכילת ישראל, עם קדוש, הוא בבחינת מזונה דנשמתה, כי מדקדקים בברכתם לברך השם ידבח באכילתם בברכת המוציא וברכת המזון, שכל זה מורה על חידוש העולם. ועל כן מדקדקים לברך על השלם שהוא בחינת כי אין מחסור ליראיו, בחינת מזונה דנשמתה כנל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. הלכות נטילת ידיים לסעודה, הלכה ה', נכללת בהלכות בית הכנסת, הלכה ה'.